ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आशा करते हैं कि हम इंद्रिय सुख से सुखी बने, इंद्रिय तर्पण से। लेकिन ये आशा दूर आशा है। दूर का मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है मतलब वो गति, स्वार्थ गति, वो गति पूछने से हम बहुत दूर है। और दूर का दूसरा मतलब है दूराशा, वो आशा की पूर्ति करना, उससे हम बहुत दूर है। और दूर का दूसरा मतलब बुरा, तो वो आशा बुरा है क्योंकि दूषित है। हमारे सब इच्छाएं ऐसे होना चाहिए, कृष्ण केंद्र, कृष्ण सेवा केंद्र। तो सब कुछ जो भक्तों करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, तो यही कृष्ण भक्ति है। लेकिन कृष्ण भूलि से जीवन आदि बाह्य कते माया तारे दया संसार, कृष्ण बहिमुख हो या भोग वंचक निकटस्थ माया तारे जापति भय। क्योंकि हम कृष्ण बहिमुख होते, बहिमुख क्या सेवन्मुख, सेवा भावी ये विपरीत भाव, बहिमुख कृष्ण बहिमुख भय भोग वंचक कि हम भोग्य है, कि हम कृष्ण की भोग्य वस्तु है। तो ये बात को भोग करके हम भौतिक जगत में आते हैं और खुद का भोग चाहते हैं, तो वो दोष है, वो कृष्ण भक्ति के विपरीत है। तो दुराशा है कि हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि वो संभव नहीं हो। जब तक हम कृष्ण सेवा मुखी नहीं होते हैं तब तक हम स्वार्थ अभिलाषी होंगे, मतलब विपरीत स्वार्थ, जो वास्तव में हमारे स्वार्थ नहीं है। हमारे इंद्रिय तारकों को खुद का स्वार्थ समझने से हम जपटीय धरे माया के कबल में ग्रस्त होते हैं, और इसी प्रकार से हम सुख खोजने के नाम में अपर्याप्त दूर में होते हैं जन्म जन्म में। तो जो व्यक्ति खुद का परम स्वार्थ चाहते हैं, जरूर भगवान कृष्ण को आत्मनाथ बनाना चाहिए। निश्चय ही भगवान कृष्ण आत्मा के नाथ है। लेकिन ये बात को स्वीकार नहीं करके हम खुद को नकली भगवान बनाते और ये नाटक करने से अभिनय कि मैं ईश्वर हम होगी, मैं भगवान हूं, मैं भोगी हूं, मैं जगत का केंद्र हूं, वो सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है। तो ये भूल धारणा से हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जग ठरे शयनम, हम हर जन्म में बहुत बहुत संकाश करके भी सुख नहीं मिलते कभी दूर में। तो ये भौतिक जो परम वास्तव में एक प्रकार ही स्वार्थ को अभिलाष करते हैं, जो वास्तविक स्वार्थ अभिलाषी है, तो सब दूसरे इच्छाएं को चढ़ के माया माया दास परि नाना अभिलाष माया का प्रभाव से हम बहुत प्रकार की इच्छाएं करते हैं, लेकिन ये सभी चढ़ के तो एक ही इच्छा करते हैं कि कैसे मेरे सब बच्चन कार्य इच्छाएं से भगवान कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। तो यही भक्ति है, भक्ति है कृष्ण से लेकर, और किस लिए केवल कृष्ण की प्रीति के लिए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण से, ऐसा होते हैं कि कृष्ण सेवा करना है स्वार्थ के लिए, अर्थात कृष्ण के सुख के लिए नहीं है, मेरा खुद का सुख के लिए। तो ऐसे भक्ति और माया मिश्रित होती है। भक्ति का मतलब अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान का माध्यम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, यही उत्तमा भक्ति है, जिसमें कोई खुद की इच्छा मतलब इंद्रिय तर्पण की इच्छा नहीं होती, केवल कृष्णा के इंद्रियों की सुख की इच्छा होती है। श्लोक क्या है, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछत आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछत तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा दौरे प्रेमन, जो आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछत, जो आत्मा खुद के इंद्रिय सुख चाहते हैं, और वो इच्छा काम बनती है, और जो कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा जो चाहते हैं कृष्ण के इंद्रिय सुख, तो वो इच्छा प्रेम बनती है, तो वो उत्तमा भक्ति है, वो भक्ति जिसमें कोई ऐसी खुद की इच्छा नहीं होती, तो खाली जो कृष्ण की इच्छा है वो सभी पूर्ण करना वो भक्तों की एक ही इच्छा है। कृष्ण के अनेक इच्छाएं हैं क्योंकि वे भगवान है, कृष्ण के अधिकार है सब कुछ भोग करना क्योंकि वे सब कुछ के नाले के हैं, और भक्तों की एक ही इच्छा होनी चाहिए कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करना, और उसके विपरीत नहीं भोगी हूं वो ही माया है। प्रेम है अन्याभिलाष शून्य भक्ति, और काम है भक्ति को चढ़ के खुद के लिए इंद्रिय तर्पण करना, वो ही प्रयास वो ही इच्छा। प्रेम और काम विपरीत है, लेकिन भक्ति कभी कभी देखते हैं भक्ति और अभक्ति, इंद्रिय सुख खुद का इंद्रिय सुख की इच्छा दोनों मिश्रित होते हैं। जो प्राकृत भक्त है भक्ति और माया दोनों को मिक्स करते हैं, एक्चुअली यह संभव नहीं है क्योंकि भक्ति का मतलब शुद्ध जिसमें कोई दूषण नहीं है, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, वही भक्ति है। जैसे कि सोना, सोना का मतलब शुद्ध, अगर उसमें ताम्र भी है मिक्स तो वो वास्तविक सोना नहीं है, वो अलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में अलॉय, तो शुद्ध भक्ति को अंग्रेजी में प्रभुपाद बोले अनलॉयड, अनलॉयड डिवोशनल सर्विस, जो मिश्रित धातु नहीं है, शुद्ध है। तो सोना है उसका मतलब शुद्ध, इसमें कोई दूसरा तम्र छंद नहीं, दूसरा धातु नहीं है। तो कृष्ण भक्ति सर्वगुण राजगुण और तामगुण से मिश्रित हो सकते। तो अगर सत्वगुण से मिश्रित होते वो सोना जिसमें चांदी है ऐसे, अगर राजगुण से मिश्रित होते वो ताम्र जैसे मिश्रित है, और अगर तामगुण से मिश्रित होते वो लोहा मिश्रित सोना जैसे। भक्ति अमिश्रित होनी चाहिए, प्राकृत भक्त जो मिश्र अधिकारी भक्ति और माया को मिश्रित दोनों एक साथ करते, तो वास्तव में भक्ति और माया एक साथ नहीं हो सकते। ये सब प्राकृत भक्त, प्राकृत भक्ति विचित्र है, क्योंकि भक्ति का मतलब अप्राकृत, अप्राकृत अर्थात जी गुणों के अतीत, तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए वो मिश्रित भक्ति तो भक्ति नहीं है। भक्ति जिसमें खुद का स्वार्थ की इच्छा होती है वो भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। लेकिन ऐसी भक्ति करने से आकर्षित भक्तों की संगति मिल जाती है, तो शक्यता है कि ऐसी भक्ति करने से, मिश्रित भक्ति करने से वो कनिष्ठ भक्त या प्राकृत भक्त, तो वो माया मिश्रण को चढ़ के शुद्ध भक्ति का स्तर में उत्तीर्ण हो सकती है। लेकिन क्या होते हैं वो प्राकृत भक्तों जो भक्ति कहते हैं, भक्ति कहते हैं नहीं कृष्णा कृष्ण करते हैं आत्मिंद्रिय प्रीति के लिए, तो वो ही भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब कृष्णेन्द्रिय प्रीति का चाहिए। लेकिन जो प्राकृत भक्त है तो ऐसे कहते हैं, सोचते हैं कि भगवान महान है और हमको आशीर्वाद दे सकते हैं, जैसे कि हमारे स्वार्थ पूरा होगा, हमको पैसे दे सकते हैं और सभी समस्याओं के समाधान साधन कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान के पास जानना चाहिए, स्वार्थ के लिए हम स्वार्थ अभिलाषी। तो ऐसी धारणा से भगवान संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन ऐसी भक्ति करने से, ऐसी भक्ति करना, भक्ति नहीं करने से अच्छा है, क्योंकि जो नास्तिक है भगवान को नहीं मानते, जो स्वार्थ अभिलाषी अपरम स्वार्थ अभिलाषी भक्त प्राय, वो प्राकृत भक्त का दूसरा नाम है भक्त प्राय, तो भक्त नहीं है लेकिन पूरा अभक्त नहीं है, तो लगभग भक्त, भक्त प्राय। तो भगवान में विश्वास है, भगवान की भक्ति में विश्वास है, क्योंकि सबसे कि भगवान की भक्ति से हम कुछ मिलेंगे, उससे फायदा होता है, उससे आशा होता है, तो भगवान की भक्ति में विश्वास है। लेकिन सिद्धांतिक विश्वास नहीं कि भक्ति करना चाहिए भगवान की प्रीति के लिए, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, लौकिक श्रद्धा, कि भगवान है, भगवान महान है और भगवान हमको बहुत कुछ दे सकते, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं और हम पूजा करते हैं और भगवान को विश्वास करते हैं। तो ये प्राकृत भक्ति है। और जो ऐसी भक्ति करते हैं, नहीं जानते, स्वीकार नहीं करते हैं कि उत्तमा भक्ति अन्याभिलाष शून्य होती है, वे सोचते कि मैं परम भक्ति करता हूं, मैं परम भक्त हूं, मैं इतना सब कीर्तन करता हूं, सेवा करता हूं, तपस्या भी करता हूं, जैसे कि भगवान प्रसन्न होंगे तो मैं परम भक्त हूं। कौन वास्तविक भक्त है और कौन कृत्रिम भक्त है, तो दोनों में क्या अंतर है तो नहीं जानते, क्योंकि शास्त्र शास्त्र से सुनने से इच्छा नहीं है, उसमें कोई रुचि नहीं है। शास्त्र भी सुनते लेकिन मनोरंजनी कथा का तो ऐसी शास्त्र पाठ सुनते, और जो सिद्धांत के वक्ता है तो ऐसे ही भक्त की भगवत वाणी सुनने में इच्छा नहीं। बहुत बार हम देखते हैं क्या सागर दूसरे मंदिर में प्रवचन देते हैं तो भक्त जो आने वाले है तो देखते हैं तो वो प्रवचन हो और बैठ जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन 5-10 मिनट नहीं भाग जाते क्योंकि सुनते तो उसी प्रकार का प्रवचन नहीं है जिसमें भक्ति भक्तिमय मनोरंजन नहीं होता, जिसमें भक्तिमय मनोरंजन होते तो उस प्रकार का प्रवचन नहीं है जिसमें लाला की लीला ऐसी बात होते हैं। तो ऐसा बात है कि भौतिक आसक्ति छोड़ दो, खुद का शरीर को और पुत्र दारा घर देश खुद की संपत्ति को वो सब ऐसी आसक्ति को छोड़ दो, समझ लो हम इस शरीर नहीं है, इस भौतिक स्थिति दुखमय है, तो ये सब बात सुनने में कोई रुचि नहीं लेते, इसलिए सबसे तो ये सब बात सुनने से क्या फायदा होगा, तो टीवी पर अच्छा सीरियल होते इस समय तो हम सुना था तो कुछ पुण्य मिला, हम घर वापस जाके टीवी देखेंगे। अगर अच्छा प्रवचन था हम और ज्यादा समय बैठ सकते था, लेकिन इतना अच्छा प्रवचन नहीं है, क्या बहुत है वो बहुत है वो सब आसक्ति चंद क्या वो क्या साधु है, नहीं जानते कि हम संसारी हैं, तो हमारे लिए ऐसा ऐसी बात बहुत समंजस नहीं है और बात कहा जा रहे हो थोड़ा व्यस्त बाद में मतलब जब वास्तविक कथा का है जो हमारे दिल को जानते हैं, ये लोग हमारे दिल वाले नहीं है, कर्कश कथा क्यों ऐसे बोलते, हम मंदिर आए हैं शांति मिलने के लिए, तो दुनिया में इतना सा तकलीफ है और इतना सा परेशान होते हैं और हम मंदिर आए हैं शांति मिलने के लिए और ये साधु हमको और परेशान रहते हैं। ठीक है महाराज, आप महाराज हैं, ठीक है, तो चरणों के सुन रहे हैं कि आशीर्वाद लेते ही और तो स्वार्थ अभिलाष भक्ति करते हैं लेकिन खुद का स्वार्थ चाहते हैं और दूसरे प्रकार के स्वार्थ अभिलाषी है जो जिनके पैसा है भक्ति से स्वार्थ में जैसे कि ऐसे प्रकार कथा का जो भक्त प्राय प्राकृत भक्तों के इंद्रिय तर्पण के लिए कृष्ण लीला सुनाते हैं तो लोग जो भक्त प्राय है ऐसी बात सुनना चाहते हैं ओ लाला की लीला ऐसे होते हैं और कितना सुंदर कृष्ण है और ऐसे कृष्ण के बारे में सुनने हैं लेकिन कृष्ण के उपदेश की भौतिक आसक्तियों को चढ़ना चाहिए तो ऐसी बात सुनने की इच्छा नहीं है लेकिन कितना सुंदर कृष्ण है और कृष्ण नाम बोलने से हम सभी प्रकार के आशीर्वाद मिलेंगे तो ऐसी बात सुनने की बहुत रुचि तो ऐसे भक्तों के लिए तो कथाकार भी है जो आशीर्वाद देते हैं प्रणामी मिलते हैं और बहुत नीति बात बोलते कृष्ण के बारे में सब नीति और जो भगवत वचन है पुंसा स्त्रीय मित्री भाव में तो तैयार हो मृत्यु और गम जमा हो अथो गृह क्षेत्र सुताप्त देता जनस्य मोहो यम अहमति तो ऐसी भगवत कथा कभी नहीं बोलते जानते भी नहीं कि इस भवबंधन का मूल कारण फूल स्त्री आकर्षण है और उससे वो ही आसक्ति से पत्नी के लिए स्त्री जाति के लिए देश के लिए पैसे के लिए आसक्ति बढ़ जाती है और इस प्रकार से माया मुक्त जी अहम मने जी मैं और मेरा भूल धारणा में माया में फंस जाते हैं तो यही वचन बोलना कौन भक्त है ये सब कथा का नहीं भक्त है वो खाली कृष्ण नाचते हैं गोचरण करते हैं मकान चोरी करते हैं यही सब भक्त है लेकिन क्या अधिकार है वो लीला सुनने के लिए और वो लीला में प्रवेश करने के लिए तो वो अधिकार विचार नहीं करते अधिकार उल्लंघन करके प्राकृत भक्तों को कृष्ण की गुह्य लीला कथा सुनाते हैं जो वास्तव में अधिकारी नहीं है ये सब सुनने के तो पहले भगवत गीता सुनना चाहिए फिर भगवत फिर धीरे धीरे अनासक्त माया से अनासक्त होना चाहिए फिर अधिकार मिलेंगे कृष्ण लीला में प्रवेश करना देखिए इनकी प्राकृत भक्त जरा माया को आसक्त है और इसलिए अनधिकारी है यही सब बात सुनने के लिए तो अनधिकारी कथाकार उसको स्वीकार नहीं करते सोचते भी नहीं क्योंकि वे भी स्वार्थ चाहते हैं जानते हैं कि अगर हम ऐसे मिथि बात कहेंगे तो सब आत्मा वंचना करना प्राकृत भक्तों संतुष्ट होंगे और ऐसे प्राकृत भक्त खुद प्राकृत भक्त आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए हमको पैसा देंगे वे आशीर्वाद चाहते हैं और पुण्य चाहते हैं जिससे उनके स्वार्थ में लगे और मैं भी स्वार्थ चाहता हूं तो मैं कृष्ण कथा कहता हूं और वे सुनते हैं और मुझको प्रणाम ही देते हैं क्योंकि मैं ब्रजवासी हूं ऐसे कोई कोई ब्रजवासी है जो कुछ नहीं बोल के भी कभी की मैं ब्रजवासी हूँ मुझको पैसा दो, ऐसे लोगों को बोलते। गाँव में बॉम्बई में था और ब्रजहारी प्रभु जो मंदिर के अध्यक्ष है मुझको बताया कि एक आदमी आया है मंदिर और बोला मैं ब्रजवासी हूँ मुझको पैसा दो। ठीक है 50 रुपये देना, 50 रुपये मैं ब्रजवासी हूँ क्या अपमान है, और ज्यादा देना पड़ेगा। तो ब्रजहारी प्रभु का स्वभाव बहुत नम्र है इसलिए देवकी नंदन प्रभु के पास उसको भेज दी। तो वो वाइस प्रेसिडेंट भाई उनसे पूछ, तो यही बात सुन के देवकी नंदन उसको वाक्य दंड दे कि 50 रुपये लिया क्या पापी तुम, वो पैसा भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए और तुम पान बीड़ी सिगरेट के लिए ये इस्तेमाल करोगे, तुम बड़ा पापी हो जाओ। तो मैं ब्रजवासी हूं, तो भगवान का नाम बोल के मैं ब्रजवासी हूं स्वर्ग के लिए पैसा मांगते, और अगर कोई नहीं देते हैं तो भगवान का नाम में शाप देते। तो ऐसे लोग तो ब्रजवासी नहीं है, ब्रज में जन्म लगे भी अगर ऐसी भावना है तो जरूर भगवान से बहुत दूर है। कंस भी, कंस महाराज भी मथुरा वासी। तो ऐसे व्यक्ति कंस के पुत्रों, कंस के हाँ ऐसे कंस के बारे परिवार है, कृष्ण के नहीं। कृष्ण नाम बोलते हैं स्वार्थ के लिए, और अगर कोई दूसरे तैयार नहीं है ऐसे कंस के वंश के लोगों की इंद्रियतारण करने के लिए वो कृष्ण का नाम है शांत। तो ऐसे भक्ति का नाम में एक स्वार्थ अभिलाष करने के अनेक रूप है और एक सोचनीय है कि भक्ति करने के लिए, एक्चुअली भक्ति करने के लिए कोई सुविधाओं का कोई जरूरत नहीं है। भक्तों किसी अवस्था में भी भक्ति कर सकते, भक्तों के लिए कोई सुविधा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जया के लिए, जनसाधारण के लिए, जैसे कि वे भक्ति में आ सकते हैं, भक्ति को आकृष्ट हो सकते, इसलिए ऐसा सुंदर मंदिर बनाना है। जैसे लोगों की लोगों के आकर्षण हो भक्ति, तो ऐसे सुंदर मंदिर है, सब आयोजन है, लोगों को प्रसाद देना, सुंदर पूजा अर्चन होते हैं, भगवान की सेवा होती है। तो ये सब प्रतिष्ठान चलाने के लिए सेवक होना चाहिए और सेवक वृंद के लिए कुछ आयोजन करना चाहिए, कुछ व्यवस्था करना चाहिए, खाना पीना सोना रहना, तो सब व्यवस्था करना है सेवक के लिए, जैसे कि सेवक कर सकते हैं। और ऐसा है कि सेवक भक्ति के लिए आते हैं और इसलिए यही सब व्यवस्था करना है। लेकिन क्या होते हैं ऐसे प्राकृत भक्त जो सोचते हैं कि अगर हम सेवा करेंगे यही सब मिलेंगे, खाना पीना सोना और रहने की व्यवस्था, तो अच्छा हो हम भक्ति करेंगे और यही सब सुविधा मिलेंगे। तो यही सब फैसिलिटीज है, जैसे कि भक्तों निश्चिंता भक्ति कर सकते, लेकिन वो प्राकृत भक्तों भक्ति करते हैं जैसे कि वो सभी सुविधा मिल सकते विपरीत। फिर अगर कोई वास्तविक भक्ति करने के इच्छुक है तो ऐसे भक्तों की भक्ति में बहुत बाधा देते, तो ऐसे क्यों करते हो, मतलब एक दल बनाते सब प्राकृत भक्त, तो कैसे हम भक्ति के अभिनय करेंगे जैसे कि हम अच्छी तरह सब स्वार्थ मिलेंगे। और अगर कोई आते हैं वो खाली भक्ति के लिए तो ऐसे व्यक्ति बहुत डेंजरस है, तो फिर दूसरे लोग देखेंगे कि हम एक्चुअली भक्त नहीं है, हम स्वार्थ के लिए आया है, तो हमारे नाटक को क्या बोलते हैं इसको प्रकट करेगा वो ऐसे भक्त, तो ऐसे भक्त को भगा, ऐसी भक्ति तो ठीक नहीं है। अगर ऐसी भक्ति करना है तो ठीक है ब्रज चलो, इधर ऐसी भक्ति करने के कोई जरूरत नहीं। ये स्थान यही मंदिर का उद्देश्य है भक्तों को खुश कराना, मंदिर का उद्देश्य है भगवान को खुश कराना भक्तों के द्वारा। लेकिन प्राकृतिक भक्त सोचते हैं कि मंदिर का उद्देश्य है मंदिर में भगवान को स्थापना करना, भक्तों को खुश करना, मतलब भक्तों भक्ति करते भक्ति नहीं करते, सबसे भगवान हमारे सेवक है, भगवान है और उसका उद्देश्य है ये लोग आएंगे और हमको पैसे देंगे और हम वो पैसे को भोग वो पैसा हम भोग करेंगे और औपचारिक रूप में भगवान को कुछ अर्पण करेंगे, क्योंकि अगर हम भगवान को कुछ अर्पण नहीं करना है तो जहर देखेंगे कि सही बैठी है तो हम पैसा नहीं देंगे, फिर हम पैसा नहीं मिलेंगे, तो ठीक है हम अच्छी सेवा करेंगे, फिर भक्ति का नाम से हम ज्यादा कलेक्शन करेंगे और सब हमारे दो भाई हम सब भाग भाग करके खुद भोग करेंगे। शलगवान द्वारा बदम बंग भक्ति सिरन सर ठाकुर ऐसे अगर हम भगवान को दिखाते हैं पेशा से, तो कोई कोई वकील है, कोई कोई व्यापारी है, कोई कोई डॉक्टर है, और ऐसे रोटी कपड़ा मकान की समस्या समाधित वो काम करने से, हम कोई कोई रिक्शा ड्राइवर है और कोई कोई जाड़ा लगाने वाला है, कोई कोई दोन है और हम भक्त, और ऐसे हम हमारे पेट भरने का प्रॉब्लम समाधित होते। शलगम द्वारा बदाम बन, तो शलगम पत्थर है ठका थे और बादाम है तो कैसे बंद है ठका थे, तो क्या एक पत्थर लो उसके बंद के लिए, पत्थर शलग्राम है वो शख्स पत्थर, तो ऐसे खुद का सुख के लिए भगवान को इस्तेमाल करना है ऐसी भावना है। तो प्राकृतिक भक्त अगर ईसाई है ईसाई नहीं है शुद्ध भक्ति नहीं आना, तो वो ऐसे प्राकृतिक भक्त तो ज्यादा असुर बन असुर हो सकते, जैसे कि कंस महाराज मथुरा दासी ऐसे आशा थी मथुरा दासी कृष्ण की भक्त हुई, लेकिन असुर बन गई मथुरा दासी हुई थी, तो ऐसे मंदिर निवास जल असुर हो सकते हैं। अगर सभी शरीरों शरीरों जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आसुरी भावना है विश्वास हम भोग सब कुछ जो जागत में है मेरा भोग खेल गए है तो ऐसी भावना से सावधानी होनी चाहिए। और कृष्णात्मना जो ऐसे भक्त भगवान को नाथ को बनाए ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जैसे कि हम प्राकृत भक्त भक्त खाए असुर खाए होंगे कृष्णात्मना श्रीराधा सह श्रीमदन मोहन श्रीराधा सह श्री गोविंद चरण श्रीराधा सह श्री ऋषि गोपीना एक तीन ठाकुर जो आते ना कृष्ण राधा कृष्ण एक तीन ठाकुर जो आते आकर्षण एक तीन चरण गौरव श्री मौर्य राधा मदन मोहन राधा गोविंद राधा गोपीना तो ये तीन मुख्य भगवान की तीन मुख्य पूजा मूर्ति है और शिव भक्त ये तीन मूर्ति को आत्मसात करते हैं आत्मसात अभिन्न करते हैं और तीन को नाश करते हैं। जो ऐसे भगवान राधा कृष्ण को नाथ करना निर्दय कृष्ण आत्मना दिखाने लगते हैं तो ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए। और जो व्यक्ति भक्ति का नाम है इंद्रिय तल पर खुद का इंद्रिय तल पर विश्वास चाहते हैं तो ऐसे भक्त दीर्घ दिन में भी भक्ति कल के भी तो शुद्ध भक्त अभी भी नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में कई प्रश्न है भौतिक आसक्ति ऐसे दूर शुद्ध भक्ति साधना करने से और शुद्ध भक्तों की संगति करने से दूसरे प्रश्न कैसे किए कार्यक्रम वेद को देखने चाहिए वो भी भक्ति में दूसरा दादा है सबको इतना बनाने सहजिया जाओ ऐसे ही भक्तों में कई भेद नहीं भेगा सब उत्तम है सब तो उत्तम नहीं है शास्त्र नहीं मिला ऐसे लाइक दुर्ध स्वामी ऐसे शास्त्र से चलो जमी गणेश स्वर्ग का शुरू क्या है तो प्राकृत भक्तों में मानसिक सम्मान करना और दूषित भक्तों को दंडवत प्रणाम करना। दीक्षित का मतलब औपचारिक युद्ध नहीं विक्षेप कम हो गया, भक्ति की रंग से खाकर विक्षेप कम हो गया, इसी मंत्र में दीक्षित चुनागति से नीचे नगौलती से अमान्य भक्तों ने बाबू भक्तों ने समय हो गया इसको दीक्षा दे, मेरा हाथ हो गया दीक्षा दे दो। तो ऐसे काशी के भक्तों को खुश करने के लिए दीक्षा देना है, जिसके जिसकी कृपा है वो कृपा है कि नहीं जन्म इतना ऐसा खरी खरी दीक्षित रहते हैं। लेकिन बात में आधा हयात नहीं करते, चीना आधा चीज करते कीर्तन या सजा दीक्षित नहीं, और कीर्तन करना मतलब कीर्तन कर मतलब नहीं है खाली मुंह से ही आवाज निकलानी, ताजा हो लगानी चाहिए बाकी ज्यादा आवाज चेतन है, चेतन का मतलब हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, खाली आवाज नहीं है लेकिन भावना होना चाहिए भगवान भगवान की शक्ति देखकर आपकी चेहरा में लगाई जाए, अगर अभी भावना नहीं है तो चेतन नहीं है। कम ध्वनि जितनी नीति होने के लिए चेतन ये माना लग जाए चेतन नहीं तो दीक्षित भक्तों को सम्मान देना, और उत्तम भक्तम उत्तम है आत्मसमर्पण करने के लिए सब उत्तम है। काके के भक्तों ने ये लगता है भक्ति आदि नहीं करते हैं, इनकी कोई बात की इच्छा नहीं हुई देखिए आप सकते हैं ऐसे भक्तों से हम तालीम देना है। देखिए इन घनिष्ठम मांग रहे दिखाई सिद्ध भक्तों के विषय दर्शन देखते ऐसे देखते नए हमारे अनाज के युद्धम कर जाते थे, अनाथ युद्ध कर जाते थे, क्या मत थे अनाथ भगवान आज तक थे। करो और वो पैसे जो मिलते हैं उससे कुछ मंदिर को दो, जैसे कि अनासक युक्त वैरागी भक्तों वो पैसा भगवान की सेवा में लगा सकते। अर्चन में जो चीज होता है उसका क्या अर्चन जो करते हैं भगवान का, जैसे रूपाल घुमाते हैं, उसका उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? ये दूसरा विषय आज के हरे कृष्ण।